जब से तुमको देखा है सनम, क्या कहें कितने हैं बेचैन। जब से तुमको देखा है सनम, क्या कहें कितने हैं बेचैन। जब से तुमको चाहा है सनम, क्या कहें कितने हैं बेचैन। पहली नजर ने किया ऐसा जादू, ना होश है दिल पे मेरे काबू। हाँ पहली नजर ने किया ऐसा जादू, ना होश है ना है दिल पे मेरे काबू। ये सोच के घबराओ आशिक न बन जाओ। जब से तुमको मांगा है सनम, नींद है ना मुझे कहीं चैन। जब से तुमको देखा है सनम, क्या कहें कितने हैं बेचैन। कितने हैं बेचैन।